بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بعد، وقد روي عن مجاهد نا يمبكيوا كو مجاهد توقع katika kusherehesha hadithi ya mlango ya mtume kuogopea umma wake shirki ndogo ambayo ni ria. وقد روي مبكوا عن مجاهد كتبنا مجاهد نتابع مكوبه وناني مفسر أنه كما قال مسيما في حج الجمال حج يوالي وتنزي ونوتنزا انغامي أو ونوكودش انغامي وكودش يوات وحج التاجر ni hija ya mtu mwenye kufanya biashara, asema huwa tamu mitimia, la yanqusu min ujurihim shay'a, haipungui katika thawabu zao wanazopewa chochote. Wa hadha hi mahmudun, imebebeshwa hukumu yake, ala anna qasdahum al-asli, ya kwamba maksudio yao ya kiasli hawa ambao wanautumia ngamia au wanaukodi au wanaofanya biashara, maksudio ya kiasili ni kuwa waende wafanya ibada. Kana huwa alhajju duna takasub, ni wamekwenda kule kufanya hija tu, si hawakwenda kuchuma mali. Kuchuma mali, amekwenda kwa sababu ya kwenda kufanya ibada ya hija. Ama idha kana aslu amali lillah, ikiwa asli msingi wa amali ile ule mja yafanya kwa ajili ya Allah, thumma kisha tarat alayhi niyatu riya, kisha ikazukiwa na ile amali nia ya ria. Wewe umeanza, umeingia katika amal lillah, funga swala au fanya hija, mwanzo umenuia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ikazukiwa na nia ile ria baadaye. Asli ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu unafanya ibada, lakini ikazuka ndani yake ria ile amal. Fa in dafa'ahu, akizuia sasa ule mtu ile ria, fala yadhuruhu, haimdhuru ile ria, haidhuru katika matendo yake, haidhuru wala haimharibi thawabu yake, madamu amehisi akaanza kuipinga sasa na kujihisi na kuipinga ile ria, fahamu, haidhuru hiyo. Bighairi khilafin, basi na ulama kukhtalifiana moja kwa moja, madamu amepatiliza akaanza kuzuia ile ria na isiingie ikazama katika nia yake, basi itakuwa amali yake ni kwa ajili ya Allah. Wa in istarsala ma'ahu, na akaendelea nayo, akiendelea na ile riasa fahal yahbatu amaluhu, je hal yahbatu amalu, je amali yake itapomoka? Asli ya amal ni nini? Ni ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini hii ria ikamzukia sasa, ikawa ikaendelea sasa ile ria, je itapomoa amali yake na matendo yake? Am la yadhuru dhalik, au hilo halimdhuru yeye? Wayujaza, atalipwa ala asli niyatihi, atalipwa kulingamana nia yake ya asli, ambaye yeye wafanya amal kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fi dhalika khilaf, hapo ndipo ulama wamekhtalifiana. Mtu ambaye kwamba yuwafanya kimsingi ile amal kwa ajili ya Allah, lakini akazuia ile ria isimdhuru ile, basi amali yake itakuwa ni sawa, ile ria haina taathira yote. Lakini akaendelea na ile ria sasa, kuanzia pale ilipomvamia akaendelea mpaka kumaliza ibada, wanasema je, hii ria itabatilisha ile amali yake au itadhuru amali yake? Wasema la, haitodhuru amali yake na atalipwa kulingamana ni yake asli, kwamba hakufanya riba, hakufanya ria, hakufanya ria. Hapa ndo pana khilafu, fi dhalika khilafu baina ulamai min as-salaf, baina ulama as-salaf. Je, mtu kuendelea nao ile ria itabatilisha amali yake au haitabatilisha? Itadhuru haidhuru, mukhtalifiana. وأرجو نترجع أن عمله وما ما تندوك لا يبطل بذلك حيبتلك وهيلو الشيخ بسامة سمد نترجع إيه. وأنه قام يجازى أتليك على نيته الأولى ونياك كوانزا ألو ينجليا كتك عمل القرنين واجليا يا الله سبحانه وتعالى. ويستدل لهذا القول بما أخرجه أبو داود في مراسيله na utakuliwa hutukuliwa dalili kwa kauli hii, kwa hadithi aliyotoa Abu Daud fi marasili, katika zile hadithi zake mursal, zile mursal na hadithi mursal ni hadithi ambayo kwamba tabi'i yapokea kwa mtume na bado kwa asli tabi'i yapokea kwa sahaba, ndio tupokea na kwa mtume. Eh, sasa mtu tabi'i yapokea basi moja kwa moja aende kwa mtume, apokea kwa mtume. Kwa hivyo hapa amemwangusha nani? Sahaba. Sasa hizo marasili za Abu Daud, asema an Ata al-Khurasani anna rajulan, kwamba kuna mtu qala, amesema ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inna bani Salamata kulluhum, hakika kabila la bani Salama wote hao, yuqatiluna fi sabilillah, wanapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wote ya Rasulullah, Banu Salama ni kabila la Muadh bin Jabal, kabila lake ndio Banu Salama, walikuwa kikaa baina ya Madina na Jamia Islamia, yani ukimaliza tu Khandaq pale ilipofukuliwa ile Khandaq Hazrat Hazab, ile Khandaq baina ya Jamia Islamia na Khandaq, hapo katikati walikuwa kikaa, wako karibu na Jamia Islamia wakikaa hapo. Asema minhum man yuqatilu lidunya, baadhi yao kuna wengine wanapigana kwa ajili ya kupata dunia, yapate ngawira na mali. Ona, wa minhum yanguna man yuqatilu najdatan, kuna wengine wanapigana kwa kuokoa kabila lao na kusaidia. Wa minhum yanguna mingine man yuqatilu ibtigaa wajillah, kuna wengine wanapigana kwa kutafuta uso wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa ayyuhum ash-shahidu, ni nani wao atakayekufa katika njia ya kuwa yeye ni shahidi, ni nani? Qala, akasema kulluhum, wote. Idha kana aslu amrihi, ikiwa ni msingi wa jambo lake, antakuna kalimatullahi al-ulia, kwamba wote wanapigana ili neno la Mwenyezi Mungu litawale na lipate ushindi, la ilaha illallah. Ikiwa neno la lengo lao ni hilo, basi wote watangia peponi, wote watakuwa ni wameandikiwa kwamba ni mujahidin. Watapata thawabu ya mujahid. Idha kana aslu amrihi, kiwa msingi wa jambo lake, antakuna kalimatullahi al-ulya, ikiwa msingi wa matendo yake ni kwamba yeye anapigana ili itawale neno la Allah ambayo ni la ilaha illallah, basi huyo atakuwa ni mujahid. Wa dhakara Ibn Jarir, Sheikh al-Mufassirin, ataja anna hadha al-ikhtilaf, huku kutafautiana, innama huwa fi amalin, hakika inakuwa katika matendo, yartabitu akhiruhu bi awalihi, inaofungamana mwanzo wake na mwisho wake. Kasalati, kama sala, wasiyami, na saumu, walhaji, na funga na hija, funga na hija. Hii sasa itakuwa ni amali ambayo kwamba mwanzo wake afungamana na mwisho wake. Fama alladhi la irtibata fihi, ama ile ambayo kwamba haifungamani kwa ya mwanzo wake mwisho wake, kalqiraati, kama kusoma Qur'an, وذكر نكم تاج منزم سبحانه وتعالى وإنفاق المال نكتوى مال ونشر العلم نكوين زيليم فإنه حقيقة ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه حقيقة إلى عمل يكتك وكزكي ونريا إلى وزكها عمل يكتك ويحتاج ونحتاج إلى تجديد نية كتية نية أمبيا إن كتك بالي ونبقى تياري مدامه يعمل حيفنغماني منزواك منشواك inaathirika na ile ria. Kwa hivyo wajibu wako ufanye nini? Ujadidishe nia. Upya utetene nia upya ili amali iwafik nia ile njema. Wa ama idha amila al-amal idha amila al-amala khalisa. Akifanya tendo ambacho amefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu amemtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma alqa Allahu lahu thanaa alhasan, kisha Mwenyezi Mungu akamsifu mtu kama yule, na watu wakaanza kujua sifa kama zile wakamsifu, na sifa kama zile zikapatikana fi qulubil mu'minina, kwa waumini, kwa tendo lile mtu akasifiwa, fadhalika fadlullah, hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, wa rahmati na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda mja akafanya jambo kwa ajili ya Allah, Allah akatia katika nyoyo za waja wake sifa zake na uzuri wake ule mja, wakawa wale wamtaja. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu amekupa siria. Faida stabshara bidhalik, mtu akiambiwa hilo akafurahia jambo hilo, lam yadhurru dhalika, hilo halimdhuru yeye, hilo hali mdhuri yeye. Wa fi hadha almaana, na katika maana hii hadithu Abi Dharr, hadithi ya Abi Dharr ndio ina maana hiyo, an nabi sallallahu alayhi wasallam anna usuila an ar-rajul, mtume ameulizwa kutokana na mtu, ya'malu lillahi amal alkhair, anamtendea Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu amali ya khair, umetajiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa yahmaduhu an-nas alayhi, lakini watu wanamsifu kulingamana na ile amali anayofanya, yeye afanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Faqala mtume sema, tilka ajilu bushra al-mu'min, hiyo ni furaha ya mu'min, Mwenyezi Mungu amemharikishia duniani. Kio wewe afanya tendo watu wanakusifu kwa tendo kama lile, na wewe umefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ni furaha fulani na wema ambao waumini wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imepitisha katika nyoyo zao na ulimi wao, kwa kuonyesha kwamba huyu mtu na ahlul khair, ni bishara wapata duniani kwamba inshallah wewe utafaulu. Tayyib, rawahu Muslim. Fawaid, faida, asema ar-riya'u jaliyun wa khafi, riya yagawanyika mara mbili, kuna jali, kuna riya wazi wazi. Kuna mtu afanya ria wazi wazi haifichiki. Wa khafiyun, kuna mtu afanya ria kwa kuficha, hawadhihirishi watu. Umeona? Faljali ria wazi wazi huwa alladhi yabathu ala al-amal, ile ndio inakusukuma kutenda amal. Ria ile wazi wazi ndio inamsukuma mtu kutenda amal. Walakini bihudhuri nnas, lakini kwa kuwepo watu inamsukuma kutenda amal, kwa kuwepo mbele ya watu. Walakini bihudhuri nnas, kwa mbele ya naam. Wayahmilu alayhi, namlazimu huwa alladhi, ambaye kwamba yabathu, namsukuma ala alamali, kufanya tendo. Wayahmilu alayhi, namlazimisha, walau qasada alabdu thawaba, hata kama mja amekusudia kutenda tendo kama ile kwa kupata thawabu, hiyo ni riya jali wazi wazi. Huwa alladhi, riya ambaye kwamba yabathu, namsukuma mtu ala alamali, kutenda amal. Wayahmilu alayhi, kitu kinamlazimisha kutenda hiyo amal, ni hiyo riya. Walau qasada alabdu thawaba, hata kama yule mwenye kufanya ile riya amekusudia kupata thawabu kutokamana na tendo kama lile, lakini namsukuma nini ria? Shafaa. Hiyo ni jalia, na ria iko wazi wazi kabisa. Ama al-khafiyu nibi fahuwa la yahmilu ala al-amal. Ria ilojificha ambayo mwanadamu yafanya kwa siri haimsukumi mtu kutenda amal. Walakinahu bihudhuri an-nas, lakini yuatenda amal mbele ya watu. La, walakinahu bihudhuri an-nas yukhfihi alayhi, lakini anapotenda mbele ya watu basi anaficha. Yana ria, lakini hafanyi mbele ya watu ile ria. Wakati yukhfi, sengine huenda akaficha, fala yad'u ila idhhar, haimlazimishi ajidhihirishe binutfu kwa kutamka ile ria, walakin bishama'il wal hayat, lakini hujidhihirisha kwa sifa maalum na kwa mwonekano maalum. Kwa sifa kuonekana kwamba yeye ni mtu mmoja mtoaji sana, au kwa sura fulani ya kujionyesha kwamba yeye ni mema sana, ni mtu mtendaji kweli kweli. Ona, hiyo ni ria al-khafi. Tumejua hapo tofauti. Ria ni mbili. Jali ria ya wazi wazi. Wa huwa alladhi yab'athu al-amal, ria wazi wazi ndio inayokusukuma kufanya amal. Wa yahmilu alayhi, na kulazimu, kulazimisha. Walau qasada al-'abdu thawab, hata kama amekusudia yule mwenye kutenda ile jambo apate thawabu, lakini ile ria ndio inayokusukuma. Ama ilofichika, fa huwa la yahmilu alayhi al-amal, haimsukumi mtu kufanya nini, matendo ile ilofichika. Walakin bihudhuri an-nas yukhfihi alayhi, lakini kwa kuwepo watu anaificha. Wakad yukhfi fala yad'u ila al-idhhari bin-nutq, huenda akaficha halingani kudhihirisha kwa ulimi wake ile. Walakin bishama'il wal hayat, lakini huenda akadhihirisha kwa kujidhihirisha kwa sifa maalum. Ashama'il ni sifati tayyiba, shama'ilu nabii, tabia njema ya mtume. Na kitabu kizima ambaye Imam Tirmidhi ametunga inaitwa Shama'il Muhammadiyah, tabia njema ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo anajidhihirisha kwa sifa fulani au kwa mwonekano fulani ya kwamba yeye ni mtendaji khairi kweli, aathirika sana na mambo yanayoathiri Waislamu. Ona, kwa hivyo ria inagawanyika mara mbili. Asema athani ya pili, alimna, tumejua mima saba katika yale yaliyotangulia, arriya, riya ana riya, kwa maria muhbitun lil amal, inapomoa matendo ya waja. Wa sababu limakti Allah ta'ala, ni sababu ya mja kupata uchukivu wa nani? Mola subhanahu wa ta'ala, mola mtukia mtu. Wa annahu min almuhlikati, na kwamba riya ni miongoni mwa mambo yanaoangamiza. Wa min hadha, wa man hadha halu, na mtu yote ambaye kwa hindo hali yake, fajadirun, ya ula zaidi na ni bora zaidi, bitashmiri, kujifunga kibwebwe, ansaki lijidi, kwa kufanya bidii, fi izalati, katika kuiondoa ile ria, wa muaalajati, na kuifanyia dawa. Haifanya nini? Dawa. Na bila shaka ile yaondoka kwa dhikrullahi na kutojiipa nafasi. Sangine unajua mtu akifanya kitu akanyamaza kwa muda, mfano katika sala, mathalan sala, shetani sangine anakuingilia pale kwenye sala, pengine kuna pahala atakana isome au nyamaze, taona wawaza atakana pale waendelea kusoma. Sasa wewe koma pale anaburukuu imamu, basi Allah akukoma. Lakini ukinyamaza, wazo linakuja, shetani anakuja kukuchezea, endelea kusoma. Mfano sala jaharia mathalan, ushamaliza Fatiha, ona imamu yuendelea, wewe soma sura nyingine. Umeona bado, soma sura nyingine. Umeona bado, soma, endelea, kwa sababu ukinyamaza utashughulishwa. Kwa hiyo unaikata hii. Au sangine ukiona kwamba kitu kama kile tayari unaleta dhikrullah subhanahu wa ta'ala, unamkatizia. Kwa mtu atakavyofanya bidii, wadhalika, na hiyo biqal'in, judhurihi, kwa kung'oa mizizi ya nini ya ria, wa usulihi, na mzizi wake, minal kalbu tuko moyo, moyoni. Inkana ikiwa mawujuda niko ya ria, ikiwa hiko ndo takwa umeingua kabisa na mzizi wake, haa, wa mudafaatu ma yakhturu minhu, na kuzuia unachowaza kutokamana na hiyo ria fil hali halia. Fanya nini? Uiondoe, ima usome, ima ujishughulisha na kitu kingine, dhikrullahi subhanahu wa ta'ala. Sagina waza kuwa imamu amerukuu subhanahu rabbiyal a'la, unasema mara mbili tu ukanyamaza, patungine unasema mara moja tu ndio sawa, mara moja ni yakfi, wa thalatha yakfi, lakini akthar ya yajuzu. Sasa ukiona kwamba umesema mara mbili au mara tatu, sasa ukinyamaza tu ule bwana yuko tabalia sasa, una bwana huyu bwana sasa tena nyuma yake bwana, ona alikuwa ndefu kweli kweli, shetani sasa. Endelea, endelea, endelea kuleta zile tasbih katika ruku, atakukimbia huyo, atakukimbia. Athalitha, tatu, lam yazalil mukhlisun, wanaendelea paka sasa wale watu wema wanaomtakasia Mwenyezi Mungu ibada, khaifina min ar-riyal khafi, paka sasa wanaogopea sana ria ilofichika. Eh, paka sasa wanaendelea watu wema kuwa na hofu kutokana na ria ilofichika, sio kija kwamba nukapata ria hiyo. Yajtahiduna, wafanya bidii, fi mukhada'ati an-nas, katika kuhadaa watu, eh, min amali musaliha, katika kutenda amali jema. Wewe bwana ufanye kitu hasi, kitu kizuri, si kufanya hivyo, yani unamhadaa mtu kwamba pengine ya kuona wewe ufanye kitu kizuri, wewe umemwonyesha kwamba ufanye kitu kizuri. Ah, kama ule sahaba radhiallahu anhu akaona usiku, akaona kwamba kitu kikubwa sana chenye mwangaza kinaanguka, wanasema Waarabu ni yazik, ni yazik, ni kitu taona yapita kama ndege na nuru, wala usikii mlio wala nini, ina mwangaza kubwa sana. Kitu gani hicho? Ni hiyo ni yazi. Sasa inaweza kwamba ni kitu tu, maumbile tu ya kitu, au ni athari ya kitu fulani tu Mwenyezi Mungu anaileta. So ile sahaba alipoona, alikuwa yusali salatu tahajjud, akawaambia masahaba, mimi niliona lakini alikuwa sisali, ana pale pale ora alikuwa lakini sisali. Yani maana yake hataki wale watu wamdhania kwamba aliona kile kitu kiko katika kiyamu laili. Sasa wanamhadaa kuwaondoa wale watu katika fikra kama zile, ili wasi wasimwone kwamba yofanya ria. Wanaona gani? Eh, pengine mtu masha Allah, hili jambo hili umefauza, ni kubabaisha tu bwana, nakuna kitu. Yani wamwondoa katika ile fikra ule mtu, asija tu akakusimara akakutia katika shimo fulani. Tumefahamu vizuri? Naam. Asema wa yahrisuna, wanakuwa na pupa, ala ikhfa, kuficha, a'dham mimma yahrus an-nas ala ikhfa, kukubwa wanakokuwa na watu pupa kuificha, fawahishahum, mabaya yao. Watu wana pupa kubwa sana kuficha yale mabaya wanayofanya, sijulikani, au sio? Hakuna mtu atakaye yale mabaya no? Sasa hawa watu wao waficha ili amali zao njema wanaotenda, ili watu wasije wakawadhania kwamba wana ria kama wale wanaotenda ubaya wanavoficha yale mabaya. Kullu dhalika rajaa, yote hayo ni kutarajia, an yukhlisa amalahu, an atangase, atakase amali yao, liyujazihimullahu ta'ala yawm al-qiyam, ili Mwenyezi Mungu awalipe aliyetukua siku ya kiyama, bi ikhlasi, kwa kumtakasia kwake Mwenyezi Mungu amali. Kwa hiyo watu wema ni hivyo, usikubali watu wakwambia ambie mambo. Na salafu sala rahimahullah, ghaliban wanaofanya ibada walikuwa hapendi kuonekana, hapendi mfano Muhammad kama hapa. Sangine mtu anaamka na anashati usiku, atakufanya kimbia, nenda sehemu nyingine, kule nyuma pale, wende kutafuta pahala ufanyie watu wadhania kwa pengine kule hakuna mtu bwana, kumbe hakuna mtu afanye ibada. Pengine hapa utaonekana. ikiwa hilo jambo litakuwa litawasukuma wale wanafunzi ili waamke wafanye ibada, fanya mbele yao. Lakini ikiwa jua kwamba utasumbua watu, ni usumbufu tu, fanya kivyako. Kama hataweza kupanda hapa juu au katoka nje msikitini hapa nje ukafanya ibada yako taratibu. Ona. Na الرابع أن إن في إسراء الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. حقيقة كتك كفنيا ما تندو قصيري ما تندو يكو ميما نفنيا قصيري إن فائدة يكو متكسيا من يزمغنين عمل والنجاة نوكوكوك من الرياء كتكبرنا كجيونيش كتبونيش أنان إيزا وفنيا عمل ويبنا مولا وحكتو كتبونيش أنان مش سالمي كوجا سالمي ما سالمي. نعم قال الحسن قد علم المسلمون وميجوا وإسلام أن السر فيه إحراز العمل كتك كفنيا عمل زاكو كوسيري إنديكو كجزوليا ثواب يا ما تندوياكو ولكن في الإظهار أيضا فائدة. Na hivyo hivyo katika kudhihirisha yale matunda yako pia kuna nini? Kuna faida. Faida yake nini? Al-qudwatul hasana. Utakuwa ruwaza njema. Wewe unafanya kiyamu leili, sema mba kwamba kuna watu. Wale watu hawaone ule umuhimu wa kiyamu leili. Sasa wakawa sasa wakuigiza wewe. Ah, ule fulana ameamka bwana. Na mimi niamshe. Sawale utakuwa wewe ni kudwa, wanakugiza katika yale mazuri. Ndio faida ya kudhihirisha yale matendo yako. Walidhalika athana Allah Ta'ala ala sirri wal alaniya. Mwenyezi Mungu amesifu wale wenye kutenda amali njema kwa siri na wenye kutenda amali njema kwa dhahiri. Kwa dhahiri kwa kuwa wawazundue watu katika kutenda amali njema. Kwa siri kwa kuiogopia amali yake sija ikapomoka. Shafahamu vizuri. Naam. Asema Mola Subhanahu wa Ta'ala wa in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Mukitoa sadaka kwa dhahiri hii ni neema. Sorry. Wa in tukhfuha na mukificha mkatoa kwa siri wa tutuha alfuqara mukawapa mafakiri fa khairu lakum min khairikum. Sasa ina maana kuna wakati unafanya amal dhahiri na kuna wakati unafanya amal kwa siri. Shafahamu. Sasa wakati unapofanya ile amal kwa dhahiri, ikiwa itakuwa ni sababu ya kuwazundua Waislamu katika ile jambo jema lile fanya kwa dhahiri, ikiwa halina faida la kuwazundua Waislamu bali pa huenda yaweza kukuletea ria, fanya kwa siri. Sudumamiana. Na sadaka ni kitu nzuri sana. Na kuna moja siku moja namsikia akizungumza mahizbi urongo ndio dini yao. Al-kadhibu dino hizbi. Asema azungumza pahala asema kwamba hawa masalafi hawa wasema hakuna ruhusa mtu kutoa sadaka kwa dhahiri. Kuna haram, haifai manzo. Kutoa sadaka haifai. Yasema haifai kabisa. Alivyosoma Urob. Baada ya faa Qur'ani yasema tutoe kwa dhahiri na siri bwana. Eh? Kwa yani akaenda kwingine kabisa ambako siko kuliko zungumzwa. Al-khamisa tano. Qad yanshutu al-insanu huenda akapata changamfu mwanadamu ala taju ya kumtii Mwenyezi Mungu. Idha wajada akipata man yataabadu, akampata mtu anayemwabudu Mwenyezi Mungu kama yeye, karaha kabisa, anakuwa na nisha. Mimi niko peke yangu, tuko wawili, nisishindwe. Ona, unakuwa na ghera sasa kufanya amali. Fayudhannu anna hadha min ar-riya. Wengine wadhania kwamba jambo hili katika riya, walisa kadhalika ala litla, na hilo si riya kwa bila mipaka. Si riya hii, sio kwa kusema ni riya tu, la, si riya. Yani unaona mtu anafanya ibada na wewe unafanya anakutia hamu ukafanya ibada, si maana kwa maniria ile ah, si ria. Lianna almu'mina yakunu lahu raghbatu fil ibad. Mu'min daiman anakuwa na mapenzi makubwa sana katika kufanya nini? Katika kufanya ibada. Walakin qad ta'uquhu wa tamna'uhu al-ashghal. Lakini huenda akapata kizuizi ya kutenda amal hiyo au akazuiwa na kazi. Kazi nyingi. Au ghalabatu ash-shahawat. Au akashindwa na matamanio ya nafsi yake kufanya yale amali njema. Watastawli alayhi alghafla, au akatawalwa na ghafla. Kuna mtu akawa kila atafanya nini jambo anaghafalika. Fabimushahadati alghairi, na kwa kumuona mtu mwingine akifanya khair takunu sababu zawal ghafla, huenda ikawa sababu kumondokea ghafla huyo. Wewe umeamka usiku wataka kugeuka ulale, ah mwenzako ule asoma Qur'an ta salala nani huyo sahiban, pengine jifanye anda chooni aende kule kuangalia, ah huyo bwana fulani ta sote tunlala kitu gani kile mfanya bwana bwana soma Qur'an bwana eh mja wa Mungu ati kuna kitu atarajia kwa Mwenyezi Mungu. Na mimi je, mimi na koroma tu usiku kucha bwana la ilaha illa Allah. Sasa utaingiwa na ghaira, haiwezekani. Na mimi sasa kuanzia sasa nitafanya nini? Nitafanya bidii. Nzuri sana. Nzuri. Sasa huyu waweza ukamuondolea ile ghafla au tandafu alawaiq wal ashghal, au ukamuondolea vipingamizi na shughuli fi baadhi almawadhi katika sehemu fulani akapunguza. Ah, susiwe kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, asema kuna watu tabia mchana ni mapunda na usiku nzoga. Katika dunia mchana waenda mbio kama punda, haona haweza kuwa pengine sogi shingoni tu saa 12, lakini usiku akianguka punda kabisa, amekuwa zoga zoga kabisa, hapa apigi pale, hatakani hivi takana. Fursan fi an-nahar ruhban bil layl, mashuja wa kusafu tayari kupigana jihad mtani usiku wa chamu. Ameingia sehemu fulani waabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alia atarajia rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, tikana hivi tayib, asema fayab'athu lahu nishata, kaenda huenda akamtia hamu ule muislamu ambaye kwamba alikuwa na vizuizi, alikuwa na makazi, na hali kwa mwingine ni makazi ambayo anaweza kaiacha na kai haisi haribu chochote, mfahamu. Wa yanbaghi lilmu'min yatakana kwa mu'min an yuqina qalbahu, moyo wake uwe na yaqini bi ilmi llahi, kwa Mwenyezi Mungu ni mjuzi li jamii taati, kwa Mwenyezi Mungu ajua taa zake zote anazofanya Allah yajua, awe na yaqini, usiwe na shaka chochote unachokifanya Mwenyezi Mungu yuwajua Subhanahu wa Ta'ala, kibaya au kizuri, usiwe na shaka hilo. Allah yuwajua, umfanya kwa asiri au umfanya kwa dhahiri. Kwa hiyo muhimu ni kwamba ipatikane ikhlas, na muhimu ni kwamba ipatikane ikhlas kwa mja huyo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma rabbana alhamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.